Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 30 października, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Z samego rana dwucyfrówki, to zdaje się, niektórzy mogliby się rzeczywiście poczuć jak w raju, chociaż znam takich, dla których temperatura rozpoczyna się przy 30 ilu tam, 34, 30, no dajmy sobie krakowskim targiem 32. Jak gorąco, puf, jak gorąco. Mamy zwycięzcę w naszym konkursie Kto da więcej z dokumentacją fotograficzną, o tym za chwilę, ale na razie o tym, że te masy powietrza wymieszały się. Wczoraj mieliśmy trzy: arktyczną, polarnomorską i zwrotnikową. No i sporą rozpiętość temperatury. Teraz Polska w zasięgu niżu z nadmorza północnego i z południowego zachodu na północny wschód będzie wędrował ten chłodny front. Napłynie za nim oczywiście chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, ale z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotnie popada deszcz. No sporo tych miejsc, bo najmniej opadów dziś na zachodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale porywisty na Dolnym Górnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na terenach podgórskich do 90 km na godzinę. Dobra informacja, że z upływem dnia wiatr będzie stopniowo słabł. Ciśnienie rośnie, temperatura też. Bardzo ciepło w dzień od 15 stopni na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie. 17-19 w centrum. Najwyższa temperatura w dzień na Podkarpaciu do stopni 22. Rekord? Brawa dla pana Dominika. Okolice Skoczowa plus 20. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. Że mamy pobity rekord nie tylko dotyczący wczorajszej rekordowo ciepłej czy wysokiej temperatury z jednej z europejskich stolic, ale także tu i teraz w naszym budzikowym gronie najwyższej temperatury. No ale po kolei, spokojnie, do wszystkiego jeszcze wrócimy. Tak jak będziemy wracać do tematów, które tylko teraz zapowiadamy, a do których wrócimy między innymi w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, więcej także na portalu polskieradio24.pl. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu, a początek o 10:00, zajmie się projektem ustawy, który przewiduje m.in. podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października przyszłego roku do poziomu 800 zł. W ustawie jest także mowa o aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. Rząd zajmie się także projektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który, przypomnijmy, zakłada przekazanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów transportowemu dozorowi technicznemu. Aktualnie nadzór jest sprawowany przez 300 180 starostów. Zmiany te mają poprawić jakość wykonywanych badań technicznych, to zarazem wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy Prawo lotnicze. Trybunał zajmie się zniesieniem limitu składek na ZUS. Planowany początek spotkania o 10:00. Sędziowie zrobią to na wniosek prezydenta. Przepisy przygotowane przez resort rodziny znoszą limit składek sięgających 30 przeciętnych pensji. Skutek może być taki, że będzie lepsza kondycja finansów publicznych w najbliższym czasie, ale większe wydatki w przyszłości. Obecne przepisy mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie mogą być wyższe od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. Narodowy Bank Polski emituje dziś monety kolekcjonerskie upamiętniające Ignacego Jana Paderewskiego i to czwarta postać uhonorowana na monetach z serii Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przypomnijmy, że dotychczas w ramach serii Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości NBP wyemitował monety z wizerunkami Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera i Romana Dmowskiego, a monety są dostępne w sklepie internetowym NBP oraz w oddziałach okręgowych banku. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej wieczorem o 20:00 odbędzie się uroczysty koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Weźmie w nim udział para prezydencka, a podczas koncertu zabrzmi prawykonanie utworu Tedeum Polonia, skomponowanego przez Pawła Łukaszewskiego. Utwór został zamówiony przez prezydenta, by uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Prawie każda forma z tekstem Tedeum powstała, by upamiętnić szczególnie wydarzenia w dziejach Europy. Utwory Pawła Łukaszewskiego wykonywane były w kraju, za granicą, podczas licznych festiwali i koncertów. W Warszawie rozpoczyna się 5. Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego w Filharmonii Narodowej, Łazienkach Królewskich, na Zamku Królewskim, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Odbędą się koncerty symfoniczne i kameralne, także pokazy filmów i warsztaty umuzykalniające dla dzieci. O 10:00 rozpoczną się rozmowy związkowców zawodowych z przedstawicielami zarządu PLL LOT. Strona związkowa domaga się nowego regulaminu wynagradzania. Przez cały wczorajszy dzień trwały rozmowy. Dziś strajk będzie zawieszony. Przypomnijmy, trwa od 18 października. Według wstępnych szacunków może kosztować nawet kilkanaście milionów złotych. Od tego czasu konieczne było odwołanie ponad 100 lotów. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zaczynają pracę w Dongoli na terenie dzisiejszego Sudanu. Grupa badaczy pod kierunkiem doktora Artura Budzkiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej przeanalizuje upadek Królestwa Makuri w średniowiecznej Nubii i powstanie na terenie jego stolicy nowej społeczności. Dodajmy, że Polacy znajdują się w czołówce badających kulturę Nubii, a dr Artur Obłuski jest pierwszym polskim archeologiem, który otrzymał prestiżowy grant European Research Council na rozpoczynające się dziś właśnie badania. Pierwszy sezon wykopaliskowy potrwa 4 miesiące, całe badania potrwają 4 lata, a zespół badaczy w Sudanie spędzi łącznie 16 miesięcy. Przypomnijmy, że polscy archeolodzy badania na terenie Sudanu prowadzą od końca lat 50. ubiegłego roku. W lutym tego roku na terenie Sudanu zaczął działać Chartumski Ośrodek Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, na naszej antenie polecamy i zapraszamy także na portalu polskieradio24.pl. No i co? I mamy rekord, tak jest, 13 minut po godzinie 5 z Oświęcimia, jadąc do pracy, 21 stopni, fantastycznie, mamy to, mamy oczko. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki, wtedy robimy to hi-fi, szerzej i bez kalki, Pocahontas z innej bajki, za to gotowi do walki, rękopisy kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam atu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skądinąd to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę, poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę, wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki, Wtedy robimy to hi-fi, szerzej i bez kalki. Pocahontas z innej bajki, za to gotowi do walki. Rękopisy hardki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć szranki, Poca poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów jak na ZPT, słek słów chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad jak synkopa. Nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach. Co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, oto z brandem flow. Rach z friendem fo, trwale jak żel beton. Znasz legendę co, tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. Ajd choćby będę to. Jak pajchiwo, z bajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przychodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, nie gnam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, nie gnam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę te twoje gorzkie żale, ale płynąc własnym nurtem popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, nie gnam w szale, ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twoje gorzkie żale, ale płynąc własnym nurtem popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, nie gnam w szale, ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale Poka, poka, z innej bajki. No i zdaje się, że to oczko ciężko będzie przebić. No ale i tak, to fantastyczny wynik pana synoptyka. Przypomnijmy, przedostatni dzień października to ciepłe powietrze zwrotnikowe sprawiło. 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy z innej bajki. Najpierw Rzeczpospolita o tym, że były trener żeńskiej kadry narodowej usłyszał zarzuty dotyczące gwałtów wobec ofiar, miał stosować podstęp i przemoc, ustaliła prokuratura. Andrzej P., były trener żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego PZKOL, były dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego, został zatrzymany wczoraj rano na polecenie warszawskiej prokuratury. Po przewiezieniu na miejsce usłyszał zarzuty. Seks skandal w kolarskim związku i zarzuty dla trenera. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Sygnały, także pozostałe tematy dotyczące między innymi polskich obchodów 1 listopada są ewenementem w Europie, dodaje Rzeczpospolita. W każdym kraju nie wydaje się tyle na znicze, a do tego dojdą jeszcze kwiaty, paliwo czy bilety PKP. Jak czytamy, w ramach obchodów Wszystkich Świętych Polacy wykupują ponad połowę rocznej sprzedaży zniczy i ruszą w drogę. Masowe podróże będą droższe niż przed rokiem z powodu wyższych cen paliw. Żniwa czekają też sklepy na stacjach benzynowych. Dodajmy, że będziemy mieli podpowiedzi dla Państwa, gdzie ewentualne utrudnienia można napotkać na drogach, bo oczywiście także radionawigatory jutro, w środę, po południu i wieczorem wyjeżdżając na groby bliskich i później w niedzielę wieczorem także wracając właśnie od najbliższych radionawigatory. Będę miał dla Państwa przyjemność prezentować jutro i w niedzielę po południu i wieczorem. Już teraz zapraszamy. Kolejny temat z dziennika o historycznie niskim deficycie. Rząd szykuje się na gorszy okres w gospodarce. W spowolnienie mamy szansę wejść w rekordowo niską luką w wysokości 0,4% PKB. Warunki zarządzania finansami państwa są dzisiaj komfortowe. Gospodarka jest zrównoważona, a PKB rośnie w szybkim tempie. Do tego we wpływach podatkowych widać efekty uszczelnienia systemu. Dlatego już w ubiegłym roku niedobór sektora instytucji rządowych i samorządowych spadł do najniższego poziomu w historii i wyniósł 1,4%. Tak niski nie był nawet podczas boomu gospodarczego z lat 2007-2008. Warunki zarządzania finansami państwa są dziś komfortowe, bo historycznie niski deficyt mamy. O tym dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu. Jeszcze o tym, że szklany sufit pęka, branża ma wyniki niewidzialne od lata. Nowa piwna kategoria może nadgryźć miliardowy rynek napojów bezalkoholowych. Zjednoczonych. Browarnicy od lat mówią o potrzebie budowania wartości, co uratuje kurczące się bądź stabilne wolumeny sprzedaży piwa na polskim rynku. Jednym z najbardziej nasyconych na świecie w tym roku okazali się pesymistami pogoda i piłka, gdy w kwietniu nastały wysokie temperatury, w branżowych graczy wystąpiła nadzieja na żniwa. Teraz można je podsumować. Od kwietnia do września sprzedaż piwa zwiększyła się w ujęciu wartościowym o 10% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Piwo ma co świętować. Piwo, a nie paliwo. Choć paliwo też się pojawiło przy innym temacie wyjazdów na wszystkich świętych. Kilka tematów z prasy. Oczywiście do gazet powrócimy w porannej audycji. Już teraz polecamy i zapraszamy. 20 minut po godzinie 5. Zacieram dłonie na muzyczny kalendarz. Będzie się działo, a wcześniej też fantastyczne nagranie Basi Wrońskiej. Przez resztę dni tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiatr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygarnąć go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu nas ty, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywam nocy krzyk, hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask, czuję to, czuję to, co każde z nas. Czuję zawsze od zawsze pustki w budziku i także solowe wykonania Basi Wrońskiej. Zresztą o tym wczoraj wspominała i dziękowała Państwu za taki fantastyczny oddźwięk. No i zresztą ze statuetką Mateusza wczoraj w tonacji trójki u Piotra Stelmacha właśnie była Basia Wrońska. Z ukłonami dla Państwa wcześniej rano stającymi. 25 minut po godzinie 5. Kalendarz muzyczny. Bardzo prosimy. Dla nas i dla wszystkich przypomnienie wybranych wydarzeń, nie tylko z historii muzyki. No to ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy przed godziną. W 1821 roku urodził się Fiodor Dostojewski, rosyjski pisarz uważany za mistrza prozy psychologicznej, jednego z najważniejszych powieściopisarzy nie tylko literatury rosyjskiej, także światowej. Zmarł w 1881 roku. 81 lat temu zmarł Ferdynand Ruszczyc, malarz, grafik, scenograf, profesor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzył pejzaże, często o charakterze symbolicznym. Zajmował się grafiką użytkową i projektami inscenizacji teatralnej. 79 lat temu Orson Welles nadał w radiu Wojnę Światów, wywołując panikę wśród słuchaczy. To było 80 lat temu, w 1938 roku. 67 lat temu w Polsce uchwalono ustawę o powołaniu Polskiej Akademii Nauk. Przypomnijmy, że stwierdzała ona, że w celu zapewnienia nauce polskiej warunków wszechstronnego rozwoju i pełnego rozkwitu oraz nadania badaniom naukowym kierunku odpowiadającego istotnym potrzebom narodu, powołuje się Polską Akademię Nauk. Rok 1951. 64 lata temu założono parki narodowe Babiogórski, Tatrzański i Pieniński. Rok 1954. 26 lat temu Watykan ogłosił oficjalną rehabilitację Galileusza, włoskiego astronoma, fizyka i matematyka. Galileo Galilei odkrył prawa ruchu wahadła, swobodnego spadania ciał, stwierdził także obrót Słońca dookoła własnej osi oraz zastosował lunetę do obserwacji astronomicznych. Wspominamy w dniu wspomnienia rehabilitacji Galileusza. A w muzycznym kalendarzu Tadeusz Chyła, piosenkarz, kompozytor, gitarzysta, wykonawca ballad okraszonych humorem i satyrą. Artysta urodził się właśnie 30 października 1933 roku, zmarł w roku 2014. To ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cysarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zydzbat, złotą goli się żyletką i świeżu kuputki ogolony. Weź koczu kupując się i zdrowo, wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. Przyjemności same oraz niespodzianek wiele. Przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapiachają perfumkami. I może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę. Cysarz wie,

drodze gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec Sprawiedliwość i Prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał. Dobrze, ale jaka? I podzielił się ze mną chlebem i kłopotem. To był też Easy Rider, tylko na piechotę. Easy Rider! Urodzinowa. Krzysztof Dałszewicz, satyryk, bard, felietonista, kończy 71 lat. Tu z formacją Hunter, jako frontman. Za 24 minuty szósta. Sygnał od państwa, no temperatura zwariowała. Pan synoptyk również rowerkiem do pracy. Kończę kawkę i ziu. To od pana Artura z Zamościa. Dzień dobry. 18 stopni w Gliwicach. Pan Łukasz boksujący się z poranną rzeczywistością. Pan Adam, stały słuchacz z Czeladzi. Za oknem przyjemne ciepełko. Pewnie, że tak sobie to wymyślił pan synoptyk. Pan Piotr z Radomia pozdrawia. Dziś spóźniony, za oknem 15 plusów. Z sekcji biegowej przeniesiony do sekcji gimnastycznej. Pompki, przysiady i brzuszki. No, jakoś trzeba to zamienić. Bielany Warszawskie w drodze do fabryki. Do wymarzonego zakładu pracy. To pani Kasia daje prawie 15 stopni. 14 w Głogowie Małopolskim od pani Katarzyny. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Pawła z Ptaszkowej Trójkowej 33333. Wieje dosyć mocno, ale przecieram oczy ze zdumienia, bo na termometrze aż 17 stopni. Jak na te pory roku to bardzo ciepło. No i na ten temat także węgierscy synoptycy, bo padł tam dzienny rekord temperatury. Wczoraj w niektórych miejscach zanotowano ponad 27 stopni Celsjusza. Tak było w kilku miejscowościach, których nazwy państwo wybaczą, ale nie przeczytam. Zaczyna się na K, później jest U, kończy się Haza. Tam 27, ale były też miejsca, gdzie było ponad 26-25 stopni. Rekordowo ciepło było w Budapeszcie, gdzie do tej pory najwyższą temperaturę właśnie 29 października zanotowano 90 lat temu. Wówczas było 23 stopnie. Wczoraj było ponad 24. Jak zauważają specjaliści, te wczorajsze temperatury na Węgrzech raczej typowe dla pierwszej połowy czerwca albo dla początku września, a nie dla samego końca października. Przypomnijmy, że temperatura maksymalna pod koniec października na Węgrzech zwykle około 13 stopni. Wczoraj było ponad 27. No, w tych miejscowościach takich tam trudnych do wymówienia, albo tylko dla tych, którzy to znają, grofiński. No i mamy rekordowo wysoką temperaturę. Katowice też 21 stopni. To nie żart, z dokumentacją fotograficzną. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za te życzliwości dotyczące temperatury i raportów pogodowych o poranku. Wracamy do muzycznego kalendarza. Grace Silk, amerykańska wokalistka Jefferson Airplane, Jefferson Starship, ma dziś urodziny. No to gramy i świętujemy. When the truth is found to be Budzikowe kalendarium muzyczne. Chris Slade na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza na 72. urodziny. Taka balladka AC Piorun DC. 14 minut pozostało do godziny 6. Sygnał od Państwa w sprawie pogody, w sprawie temperatury. 17-18 stopni za muzykę, za rozgrzewające klimaty. No tak, budzić. To najważniejsze, tak sobie to rzecz jasna układamy. No, zdaje się, że pan Maciek przy potoku na Mosornym daje 16,7, jednak musi poczekać z psem na te właśnie odkrywanie kolejnych wartości pokrywy śnieżnej. No, jakoś tak pan synoptyk to sobie poukładał. Dwucyfrówki powyżej zera. Czekamy na to białe. Przysłowie z mądrości ludowych na dziś. Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima. To od pani Ani z Gliwic. Bardzo pięknie dziękujemy. A przed nami wtorek, 30 dzień października. Zenobi, Juliana, Klaudiusza i Przemysława. Wszystkiego, co najlepsze. Budzić. Tak jest. Za 13:06 czas na kantry w budziku. Jak zwykle o tej porze swą muzykę nam, Państwu prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Koniec października, czyli właściwie bardzo nastrojowy czas. 30 października, Hoyt Axton za chwilę, Piotr Łodej, trójkowy budzik, przypomina mi często, że on życzy sobie i słusznie zresztą Państwa budzić, a więc muzyka, którą ja prezentuję, powinna być też żywa. I ta będzie żywa, ale już będzie to taki spiritual czy gospel nawiązujący właśnie do dni zadumy, czyli po prostu święta, które nas czeka. Thank you, Lord. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję właściwie za wszystko. Cóż my tutaj będziemy dodawać rzeczy niepotrzebne? Niech Hoyt Axton zaśpiewa, a Państwo w refrenie mogą dołączyć. Eyes down by the river on my knees in prayer. When the devil come around and he caught me there, he said, who boy? I got you now, who boy? I said, stand back, Satan, don't you do me no wrong. I'm a child of God and I'm singing a song in praise of him. Glory, hallelujah. And I say, thank you, Lord, Lord. Thank you, Lord, Lord. Thank you, Lord, for letting me sing tonight. Thank you, Lord, Lord. Thank you, Lord, Lord. Thank you, Lord, for letting me sing tonight. When I'm singing while I wanna jump and shout, make me feel so happy when the music comes out. And I say, thank you, Lord, Lord. My soul, country western boogie woogie gospel rock and roll, yeah. Thank you, Lord, Lord. Thank you, Lord, Lord. Thank you, Lord, let me sing tonight. you, love. Thank you, love. Thank you, love. Let me sing tonight. Thank you, love. Thank you, love. Thank you, love. Let me sing tonight. Thank you, love. W ciągu najbliższych dni, pod koniec października i na początku listopada, także w kąciku country będziemy prezentować, przybliżać fantastycznych artystów z nagraniami idealnymi właśnie na te dni. Za 7 minut szósta. Okropni, okropni. Sąsiedzi zaraz będą pukać w grzejnik, żebym przyciszyła radio. Ale się nie da. To pani Magda z Katowic już na nogach. Sąsiedzi zapewne też. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. after all. Take me to the river.